Diye bir proje başlattık. Ve bütün bu projeler birbirini görünür kılsın diye festivalimizin temasına geleneksel meyveler dedik. Program metni genelde tematik olarak kurgulanmış. Bugün Aravi'nin Yol Geçen Köyü'ndeyiz. Hep beraber oraya çıkacağız birazdan. Mirası adı altında bir proje çalışmasını başlattık. Arhavi'de ilk bu proje çalışmasının başlatıldığı köy. Bu projenin kapsamını Refika'nın çarşıda konuşmasını yaparken kısmen bahsetti. Ben projeden fazla bahsetmeyeceğim. Ama köyden şöyle bahsedebiliriz. Bağ evi şeklinde bir yerleşim tarzının var olduğu bir köy. Biraz daha toplu diğer köylere göre, biraz daha yerleşim sık ve toplu. En çok da bölgemizde siyah kokulu üzüm diye tanımladığımız bu bölgeye mahsus bir üzüm. Çok eski tarihlerden beri bölgemizde yetişen bir meyve. Meyveleri inceliyoruz. Yok olmalarını önlemek için, gelecek nesillere bu meyvelerin aktarılmalarını sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Çalışmamızın özü bu. Evet, değerli davetliler. Festival alanımıza doğru yürüyerek gidiyoruz. Muhteşem doğadan faydalanarak ve doğayı seyrederek ve yavaş yavaş doğanın tadını çıkararak yürüyoruz. Teşekkürler. merhaba, hepiniz hoş geldiniz tekrar. Bova'ya özellikle çok teşekkür ediyoruz. Bu seneki festival konusunu meyveden seçtiğim için tabii ki. Demin Füsun da bahsetti. Burada gerçekten ben büyük bir meyve çeşitliliği olduğunu düşünüyorum ve sizlerin çabalarınızda, sizin yönetiminizde buradaki gönüllülerle bence çok fazla sayıya ulaşabileceğinizi düşünüyorum. Ben çok kısa, biliyorum herkes biraz eğlenmek de istiyor. Çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Bazen böyle doğal kabul ettiğimiz şeyler aslında son derece suni şeyler. Bunun genellikle bilincinde olamıyoruz. Mesela şu sağ tarafınıza bakın, orada bir tepe var. Bakın üzerinde hiç ağaç yok ve sadece orada çay var, başka bir şey yok. Hatta bir iki farklı şekilde ekilmiş gördüğünüz gibi. Bakın o çay 50 sene önce yoktu orada. Acaba 50 sene önce orada hangi meyveler vardı? Hangilerini kaybettik? Fındık, bilmiyorum buraya ne zaman geldi. Ben fındık konusunda uzman değilim, söyleyemeyeceğim. Ama belki yerel tarihe bakanlar fındığın da burada ilk defa ne zamanlardan beri ekildiğini bize söyleyebilirler. Çok yakın bir zamanda bu bölgeye gelen bir başka meyveye dikkatinizi çekmek istiyorum. Kivi. Neredeyse fındık bahçeleri şu anda sökülüyor. Hatta fiyatlar düşüyor, problem oluyor diye çay bahçeleri sökülüyor. Yerine kivi ekilmeye başlıyor. Yani aslında meyve dediğimiz zaman bize empoze edilen, bize bir şekilde bazen ticaretin, bazen işte geçinme kaygılarının, bazen daha fazla para hırsının, artık bir sürü farklı sebebi olabilir. Bize empoze ettiği bir şekilde biz sürekli olarak elimizde olanları bir kenara itip başka bir şeyler yetiştirmeye başlıyoruz. Peki niye koruyalım? Yani para kazanamayacaksak niye koruyalım diye birisi bir soru sorabilir. Bence en önemli şey, yani hatırlamamız gereken en önemli şey, onlar bu topraklarda bizden önce vardı. Ve bu topraklardaki her türlü börtü böceğe, her türlü virüse, her türlü hastalığa karşı aslında dayanıklı olan türler o türler. Biz onları burada tutmak için ilaç kullanmıyoruz, gübreye de ihtiyaçları yok. Yani buranın vatanı, burası onların vatanı. Özel bir ihtiyacı bir şeyleri yok yani. Bizim onlara bir ekstradan bir yük oluşturmuyorlar bize. Dolayısıyla bunları bir kere en azından ya bu topraklarda bunlar eğer hiçbir şey istemeden kendi hallerinde yaşayabiliyorlarsa en azından tutmamız gerekiyor. Niye tutmamız gerekiyor? Bir tane daha önemli sebebi var. Onlar bizim gelecekteki gen kaynaklarımız, aslında gelecekteki gıda güvenliğimiz. Hep aynı cins meyveyi bir yere ekmeye başladığımızda, o meyveler hepsi birbirinin akrabası olduğunda, ortaya bir hastalık geldiğinde hepsi aynı anda yok olup gidiyor. Halbuki bir çeşitliliğimiz varsa, belki o çeşitlerden bir tanesi o hastalık tarafından kırılıyor ama diğerleri bu hastalıktan sağlam çıkıyor. Nasıl aramızda bir grip salgını olduğunda birkaç kişi grip oluyor, diğerleri olmuyorsa, bu kadar bir çeşitliliğimiz varsa, aynısı bu bizim meyvelerimiz, başka tabii tarım ürünlerimiz için de gerekli. Bir de tabii geri dönüşü olmayan bir şey olduğunu mutlaka hatırlamamız lazım. Çünkü meyveler diğer bazı tarım ürünleri gibi aslında tümüyle insan eliyle seçilmiş ve bugüne getirilmiş olan bitkiler. İnsan eliyle seçtiğimiz ve o seçimlerle bize kalan bir meyve mirasının üzerinde oturuyoruz. Ve bu meyve mirasını da bu yüzden korumamız gerekiyor diye düşünüyorum. İşte size bir fırsat, bu köyde ve bu civardaki bütün köylerdeki meyvelere biraz daha farklı bir gözle bakalım bundan sonra. Bunların isimlerini, ne amaçla kullanıldıkları etrafımızdaki teyzelerimizden, dedelerimizden öğrenmeye çalışalım. Onları bir yerlere not edelim. Golan'ın burada başlattığı çalışmalardaki arkadaşlara omuz verelim. Ve hep birlikte bunları koruyalım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen şunu unutmayalım. Bu meyvelerin lezzeti başka hiçbir zirai meyvede yok. Bu lezzetleri hatırlayalım. Hepimiz çocukluğumuzdan getirdiğimiz lezzetlerle biziz. Ben Füsun Ertuğsam, ben hala çocukluğumun lezzetlerini arıyorum. Müzik Termoni nasıl başlıyor? Ne şekilde başlıyor? Fasulyeyi biraz haşlıyoruz, evet, değil mi? Haşlayarak koyuyoruz. Barbunya mı? Evet. Barbunya. Barbunya fasulye koyuyoruz. Ondan sonra fasulyeden sonra yanına mısırı koyduk. Mısırı koyduk. Bunlar biraz kaynayacak. Evet. Bir ateş böyle, evet, bir su taşacak, kaynayacak. Ondan sonra pirinç koyacağız. Pirinç koyacağız. Yani. Ondan sonra buğday. Buğday veya gendirme bulguru. Evet. O hani aşure de kullanılıyor ya, gendirme buğdayı diye, yumuşak buğday. Onu koyuyoruz. Ondan sonra aslında nohut da olması lazım. Bir de soya fasulyesi. Soya fasulyesi. O da var elimizde. Soya fasulyesini de getirdik. Ondan sonra onlar bir miktar kaynayacak. Evet. Daha sonra bak, pekmez şerbetini açacağız ve suyunu dökeceğiz. Evet, dökeceğiz. Ununu çevireceğiz. Un da dökeceğiz. Yiyeceğiz. Biraz da un dökeceğiz. Ondan sonra bir o mahallebi gibi olacak. Evet, evet. Daha yemeğe de o kadar kolay yedirmeyiz biz adama. Yemeğe sıra gelene kadar daha epey şeyler var. Yok, sonra daha dolgu var, daha var bu bir. Öyle laf bu var. Ondan sonra bir miktar fındık ile biraz da ceviz. Üstüne. Katabiliriz. Tabii, katıyoruz içerisine. Fındık ile ceviz katıyoruz. Kaynama biraz daha yaklaştıktan sonra, yani sonuna doğru yaklaşınca ince böyle kare kare doğranmış elma ile bir de armut koyuyoruz, evet, değil mi? Evet, koyarız. Evet. Ondan sonra? Tuz koyacağız. Tuz katmıyoruz. Tuz katmıyoruz. Şeker katmıyoruz. Şeker de katmıyoruz. Şeker, pekmez var. Pekmez kattı şekeri. Şeker bir daha. Un ne zaman koyuyoruz? Un şimdi biraz sonra konacak. Yakın koyarız. Biraz sonra konacak. Şimdi ateşimiz yavaş yavaş coşmaya başladı. Evet, bak. Başladı. Kenardan kaynattı. Evet. İşte bu çoban ateşi. Çoban ateşi. Yavaş yavaş. Ne yapalım? Böyle bakacak mıyız? Bakacak. Valla termoni yiyeceksen burada dur bakacaksın. Bir ol be, öyle bedava termoni yemek yok. Bakacaksın abla. Lazlar yapar termoni. Ha, bu nedir? Peki bu şey mi? Köpüğü almıyor mu? Yok. O köpük pekmezde alınıyor. İsmi nedir Akmi Bey? Pekmezde alınıyor. Bu ismi nedir? Suyun içi. Bu şey nedir? Ne gibi? Bu nedir? Bir şey olsun. Bu nedir? Hiçbir bilmiyorlar bunu. Kopa, kopa. Kepçe de. Kopa. Kepçe. Kopa. Hangi ağaçtan yapılır? Kepçe yok, kopa. Kepçe başka, o metal olan. Kopa. Şimşirden yapılır. Kopa. Kayın. Kopa. Hanımların en büyük silahı kopadır. Erkeklere karşı reis bey, değil mi? Erkeklere karşı hanımların en büyük silahı kopadır. Kolay kolay kırılmaz. Çeviri ve Altyazı M.K. zore torça sude da bir donam o soye porça galekçe da gore gehone uça orda mahti ena çek ora Mahtay eşkahtan en dolaşa Ma var vidar eşkaf sedar avlaşa Var emazden hakle peşkin taşa Olur ama ordu ela amani Cenci var giş kutu idin kolaşa Goytik zak verdi şava galu hekşa Eceli kogak nuk uç hekitişa U derdeli derdi kocemin Na na na Oh, Ve cerutakamadım parmağıma yüzüm. Ve cerutakamadım.